چلتا رہے گا اور اب تک یہی اصول چل رہا. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث شریف پر اعتماد اگر ختم کر دیا جائے تو دین کا کوئی مسئلہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں. یہ ایک مسلمانوں میں نیا فتنہ نیا فرقہ ہے جو انکار حدیث, یہ اپنے آپ کو پرویزی اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا, جس سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا بے حد ضروری. ہم نے مناسب سمجھا کہ شہر بھر میں پورے پاکستان کی درسگاہوں میں گزشتہ ہفتے اور آئندہ ہفتے بخاری شریف کا افتتاح اور سبق کا آغاز ہے. یعنی ہمارے یہاں 15 شعبان کو مدارس بند ہو جاتے ہیں جس میں بخاری شریف اور صحاح ستہ ختم ہو جاتی, اور 15 شوال سے یہ مدارس اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو ایک تقریب ہماری یہاں بخاری کی افتتاح کی ہوتی. شہر میں آپ نے مختلف پوسٹر دیکھے ہوں گے کہ بخاری شریف کا افتتاح. جو بچے درس نظامی پڑھ لیں آخر میں 8واں سال ان کا صحاح ستہ یعنی جو 6 حدیثوں کی معروف کتابیں ہیں انہیں پڑھایا جاتا, جس میں بخاری شریف پہلے درجے پر. تو پہلے ہم نے ضرورت حدیث پر کلام کیا, تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ حصے گوش گزار کیے جائیں, جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے لوگوں تک پہنچانے میں کتنی محنت شاقہ اور کس قدر سعی اور کتنی کوششیں کی ہیں, اور اس کو حفظ اور ضبط کرنے میں ان کی کوششوں کا حال کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی بقا کے لیے ایسے رجال اور ایسے مرد مومن پیدا کیے کہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں لگائی. جو آج تک ہمارے پاس دین پہنچا یہ انہی کی برکت انہی کی محنت انہی کی عزیزان گرامی کاوش ہے. اور اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ حدیث کی ضرورت جو موضوع ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا اس پر بھی روشنی پڑے گی. اس لیے ہم نے دونوں کو ملا کر مناسب سمجھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی پر کلام کیا جائے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی, ان کا نام محمد, ان کے والد کا نام اسماعیل, ان کے دادا کا نام ابراہیم, ان کے پردادا کا نام مغیرہ. آپ کے پردادا کے والد یہ مجوسی تھے, اور تحقیق یہی ہے کہ آپ کے پردادا کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا اور مجوسیت میں ان کا انتقال ہوا. آپ کے پردادا حضرت مغیرہ, یہ وہ دور تھا کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جس کو عباسی دور کہا جاتا. عباسی دور میں ہارون رشید کا تو انتقال ہو گیا تھا, ہارون رشید کا بیٹا امین اس وقت عباسی سلطنت کا تاجدار. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ عباسی حکومت عباسی سلطنت جس میں پورا عراق ایران پورا سعودی عرب سندھ بخارا سمرقند تاشقند یہ سارا کا سارا سلطنت اسلامیہ میں تھا. تو ان کا اصل وطن چونکہ بخارا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پر دادا حضرت مغیران اس زمانے میں عباسی حکومت کا وہاں کا سربراہ یمان جوفی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کا جب نام لکھا جاتا تو امام بخاری کے ساتھ جوفی بھی لکھا جاتا. چنانچہ یمان جوفی کے نام پر ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو لوگوں کو برکت کے لیے کہ ہمارے پردادا نے ان کے نام ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اپنے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لگایا کرتے تھے. اس لیے امام بخاری کے ساتھ بخاری کہنے کے بعد میں جوفی بھی لگتا ہے. تو یہ اس مناسبت سے یمان جوفی کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ نام لگایا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 1094 ہجری شوال کی 13 تاریخ کو پیدا ہوئے. 1094 ہجری شوال کی 13. اور اسی طرح آپ کا انتقال 256 ہجری ایک شوال یا دو شوال. اب ہم اگر حساب لگائیں 194 اور 13 شوال اور 256 دو شوال یا ایک شوال تو پتہ لگا کہ امام بخاری کی عمر شریفہ 62 سال میں کوئی 11 یا 12 دن کم تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں ہی حادثاتی طور پر عالم نہیں بنے بلکہ ان کے والد گرامی حضرت اسماعیل یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت امام بخاری کے والد ماجد نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی مشہور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک یہ ان کے تلمیذ تھے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صف اول کے ایک اور شاگرد حضرت وقی یہ ان کے بھی شاگرد تھے. تو گویا امام بخاری کے والد ماجد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے انہوں نے حدیث کی سماعت کی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اپنے محلے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی عمر تقریباً جب 10 سال کی ہوئی تو ان کو حدیث کی اخذ کرنے کا یعنی یاد حفظ اور ضبط کرنے کا شوق شروع ہوا. واجبی سی تعلیم تو حاصل کر لی اور پھر امام بخاری اب بخارا شریف کے جو محدثین تھے ان کی خدمت میں جانے لگے اور ان سے حدیث کی سماعت کرنے لگ گئے. یہ اللہ تبارک و تعالی جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ دین کی حفاظت اور دین کی آبیاری کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا. امام بخاری اتنے ذہین آدمی تھے کہ ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھ لیں تو ان کے دماغ کی لو پر وہ کتاب لکھ دی جاتی. اس قدر ذہین آدمی تھے کہ انہوں نے بچپن ہی میں زمانے طالب علم ہی میں 70,000 حدیثوں کے وہ حافظ تھے. 70,000 حدیثوں کے حافظ. پھر کمال یہ کہ وہ حدیث کے ہر ترک سے واقف تھے. ترک کا مطلب ایک حدیث اگر 10 طریقوں پر بیان کی گئی 10 راویوں یہ 10 راویوں کے پورے اسماء گرامی امام بخاری کو یاد. یعنی کوئی گوشہ حدیث کا امام بخاری سے مخفی نہیں رہتا. ان کے زمانے کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ صرف ان کی عمر 11 سال کی تھی اور اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا اس دور کا کیونکہ آپ اس ذوق کے آدمی نہیں تو شاید آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. جہاں یہ ذوق موجود ہو تو اس وقت تو یہ کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا. امام بخاری کے استاد نے حدیث پڑھی اور حدیث میں فرما حدثنا سفیان ابی زبیر ان ابی زبیر ان ابراہیم. امام بخاری نے اعتراض کیا اور یہ فرمایا کہ ابی زبیر کی کوئی روایت ابراہیم سے نہیں, نہ کوئی ابی زبیر کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی, لہذا یہاں سند میں مجھے غلطی لگ رہی. اب وہ استاد تھے بہت محدث، انہوں نے اپنے شاگرد کی سردنش کی. 11 سال کی عمر کا شاگرد کتنا ہوگا؟ کہنے لگے پڑھو جیسے پڑھتے، تھوڑا وہ برم بھی. امام بخاری نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ اپنی اصل میں دیکھ لیں، جس کی یہ نقل ہے ذرا سا اصل کتاب میں آپ اس کو ملاحظہ فرما لیجئے کہ ان سفیان ان ابی زبیر ہے یا کیا. تو وہ اصل کتاب لائے، لانے کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ شرمندگی ان کو ہوئی، ہوتا ہے بھول ہو جاتی. امام بخاری سے پوچھا کہ اصل عبارت کیا ہے، انہوں نے فرما اصل عبارت ہے حدثنا سفیان، اور اس کے بعد لفظ ہے زبیر بن عدی، اور اس کے بعد ان ابراہیم، یہ ابی زبیر کے بجائے زبیر بن عدی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کو صحیح کیا، اور یہ استاد کا بڑا پن ہوتا ہے کہ تمام شاگردوں میں امام بخاری کی انہوں نے تعریف کی کہ بچہ بہت ذہین ہے اور عبارت وہی صحیح ہے جو امام بخاری بیان کرتے، اس قدر ان کا حافظہ. وہ نوجوان تھے، کسی شیخ سے ملنے کے لیے گئے، وہاں سے اپنے گھر چلے گئے. وہ شیخ یا ایک مہمان تو انہوں نے اپنے مہمان کو کہا، میزبان نے، کہ تم نے آنے میں بڑی دیر کی، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایک ایسے صاحبزادے سے ملاقات کراتا کہ جس کو 70,000 حدیثیں یاد. ان کا ایسا باکمال آدمی کون ہوگا، کون شخص ہے؟ انہوں نے امام بخاری کا پتا بتایا. وہ صاحب بھی بڑے باذوق، انہوں نے بخارا میں کھنگال کر امام بخاری کو تلاش کر لی، اور تلاش کرنے کے بعد فرما کہ تمہیں محمد بن اسماعیل جس کو 70,000 حدیثیں یاد. انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں بخاری جس کو 70,000 سے زائد حدیثیں یاد. یعنی ہمارے شیخ جنہوں نے آپ کو بھیجا انہیں تو تھوڑا سسہ ہو گیا، وہ 70,000 پر انہوں نے اکتفا کیا اور مجھے 70,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. تو امام بخاری نے اپنے گرد و نواح کے جتنے علماء، ان سب سے حدیث کی انہوں نے اخذ کیا اور ان سے سماعت کی. ایک روایت کے مطابق امام بخاری کی عمر 16 برس کی، ایک روایت کے مطابق امام بخاری کی عمر 18 سال. اپنی والدہ اور اپنے بھائی، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام احمد بن اسماعیل تھا، یہ اپنے بھائی کو والدہ کو لے کر کے حجاز پہنچے، حج کیا. حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ حاضر اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنی والدہ کو بخارا بھیج دیا، اور اس کے بعد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جتنے محدثین تھے ان سب سے آگے زانو تلمس طے کیا، اور جو ترک مکہ اور مدینے میں حدیث کا تھا جن طریقوں سے بیان کی جاتی اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں آن کر امام بخاری نے بڑی ضخیم کتاب تحریر فرمائی. وہ اتنی ضخیم کتاب تحریر جب آپ نے فرمائی تو یہ ضخیم کتاب آپ نے اس زمانے میں، یہ لائٹ چراغ اس کی بڑی کامیابی تھی. امام بخاری کی بینائی اتنی تیز تھی کہ آپ نے چاند کی روشنی میں کتاب تحریر فرمائی، تاریخ کبیر، چاند کی روشنی. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان کی بینائی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی آپ سن لیجئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے چلنے پھرنے لگے اچانک ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ان کی والدہ ماجدہ، والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا اور اپنے بچے کو نابینا دیکھ کر بہت پریشان، اور پریشان ہونے کے بعد وہ اللہ تعالی سے رات دن نماز میں دعا کرتی کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کی بینائی کو پھر، رات دن دعا کیا کرتی. اللہ تبارک و تعالی کو ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، تو ایک وقت آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ سو رہی ہیں، رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا امام بخاری کی والدہ کو یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا گریہ، تمہاری درخواست اور تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ صبح جب امام بخاری اپنے بستر سے اٹھے تو سبحان اللہ ان کی آنکھیں بینا تھیں، اور وہ اتنی بینا آنکھیں ہو گئیں کہ انہوں نے تاریخ کبیر کو چاند کی روشنی میں لکھا، چاند کی روشنی لکھا۔ ایک امام گزرے، امام محمد بن یوسف فریاد، جو امام فریابی کے نام سے بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کی تاریخ کبیر کی نقل کی، بڑی ضخیم کتاب الزمان فرست تو ہوتا نہیں، زبانی یاد کرتے یا نقل کرتے، کہا میں نے جب امام بخاری کی تاریخ کو نقل کیا تو امام بخاری اس وقت اتنی کم عمر کے آدمی تھے کہ ان کے داڑھی اور مونچھ کے بال ابھی نہیں نکلے جس وقت انہوں نے یہ بہت بڑی تاریخ تصنیف فرمائی۔ تو حجاز سے بزرگوں سے حدیث اخذ کی، اور اتنے بزرگوں سے انہوں نے حدیث اخذ کی کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ پہنچے غالباً سمرقند یا کسی جگہ، تو اہل علم کو جب معلوم ہوتا کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو یہ سب کے سب جمع ہو جاتے، امام بخاری کا استقبال کر، اور سب ان سے حدیث کی سماعت کیا کرتے تھے۔ تو جب جمع ہوئے تو جو محدثین وہاں جمع تھے، یہ بھی کیسے ذوق کی بات ہوتی علم، کہنے لگے امام بخاری آج آپ ایسا کریں کہ آپ نے جتنے شیخ سے حدیث سنی ہے اپنے ایک ایک شیخ، اپنے ایک ایک استاد کی صرف ایک ایک حدیث بیان کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی عالم دین سے آپ پوچھیں، آج کل جو مدارس بھائی 6-8 استاد سے پڑھا ہوگا، 10-15 استاد سے پڑھا ہو، چلی مدرسے میں گھومتا رہا جیسے طالب علم کا حال ہے، ایک سال وہاں، ایک سال وہاں، ایک سال وہاں، بھائی 100 استادوں سے علم حاصل کیا ہوگا۔ تو محدثین یہ سمجھے کہ 150 حدیث امام بخاری بیان کریں، تو یہ کہا کہ ہر شیخ سے آپ کو ایک حدیث بیان کریں، ہر استاد کی ایک روایت بیان کریں۔ امام بخاری جب بیان کرنے بیٹھے تو محدثین کا مجمع دنگ اور حیران رہ گیا کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا اور امام بخاری ایک ایک شیخ کی صرف ایک ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، تو حدیثوں کی تعداد 1000 تھی، 1000 حدیثیں بیان کی، اور فرمایا میں نے 1000 مشائخ سے ان حدیثوں کی سماعت کی ہے، تو میں نے ہر شیخ کی ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کی تو اس کی تعداد 1000۔ اس سے اندازہ لگائیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کا اور ان کے حافظے کا کہ وہ ایک ایک محفل میں 1000 حدیثوں کو بیان کر دیا کرتے۔ اب آئیے، امام بخاری نے دنیا بھر کے سفر کی، سمرقند، تاشقند، بخارا، ماں وناؤ نہر جس کو کہا جاتا۔ اب امام بخاری مکہ مدینہ پہنچے، یہاں کے شیوخ سے حدیثیں آپ نے لیں، اس کے بعد امام بخاری بصرہ پہنچے، بغداد پہنچے، شام پہنچے، جتنے بڑے محدثین ان سے حدیثیں اخذ کی، ایک جملہ امام بخاری نے خود بیان کیا کہ میں حدیث اخذ کرنے اتنی مرتبہ مکہ گیا، اتنی مرتبہ مدینہ منورہ گیا، اتنی مرتبہ بصرہ گیا، اتنی مرتبہ شام گیا، اتنی مرتبہ بغداد گیا، اور میں حدیث حاصل کرنے کوفے اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ کوفے گیا۔ ایک بات تو یہ پیدا ہوئی کہ اتنے زبردست عقل و فہم رکھنے والوں کوفے میں اتنا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے، آئے اور گئے، آئے اور گئے، تو یہ کوفے میں کیا رکھا ہوا تھا اس وقت؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے یہ جو اہل حدیث غیر مقلد حضرات جب امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم کو صفر کے درجے میں بھی نہیں رکھتے، کہتے ان کی کیا حیثیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آگے۔ میں ابھی بیان کر چکا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے حدیث حفظ کی، اور امام اعظم کے شاگرد حضرت وقی سے انہوں نے حدیث حفظ کی۔ اب آئیے، امام بخاری کوفے کائی کے لیے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال بغداد شریف میں 150 ہجری میں ہوا، لیکن اس زمانے میں کوفہ، کبھی ہم امام اعظم پر گفتگو کریں گے تو اسے بتائیں، کوفہ گھر گھر دور حدیث کا نقشہ پیش کرتا تھا. ہر گھر میں جیسا لگتا کہ درس حدیث ہو رہا, پورے شہر بغداد اور کوفے کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے علم و فضل سے بھر دیا. تو کوفے میں اتنے راوی حدیث تھے کہ امام بخاری نے استغنا نہیں کیا کہ مجھے کوفہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو بلاوجہ کوفے کو لوگوں نے بدنام کر دیا کہ اس زمانے کے کوفیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد کوفہ بدنام ہو گیا اور کوفی لا یوفی ایک ضرب المثل بن گیا کہ کوفے کا رہنے والا آدمی جو ہے وہ وفادار نہیں رہتا. مگر حقیقت حال یہ ہے کہ کوفہ یہ حدیث شریف کا ایک بہت بڑا گڑھ بن گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دار الخلافہ کوفے منتقل کر لیا تھا, لہذا اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان کوفے میں جمع ہو گئے, جو ایک بہت بڑا قصہ جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. امام بخاری کوفے گئے, آپ حدیث کتاب اٹھائیے تو بعض حدیثیں آپ کو ایسی ملے گی کہ جن کے سارے رافی کوفی, پوری پوری حدیث کے 6-5-7 راوی جو ہیں وہ سب کے سب آپ کو کوفی ملیں گے اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اب آئیے, امام بخاری جب انہوں نے حدیث کے اس میدان میں قدم رکھا, دو آدمیوں سے انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا. وہ کیا ہیں؟ ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک, اگرچہ ان کا وصال ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک نے حدیث پر جتنی کتابیں لکھی امام بخاری نے سب کو حفظ کیا. اسی طرح امام اعظم کے شاگرد حضرت وقی کی جتنی کتب ہے وہ بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ان سب کو حفظ کر لیا. اب میں خالی تعارف کراتا ہوں کہ امام بخاری کے شیخ کے شیخ عبداللہ ابن مبارک کا منصب کیا ہے. آپ اصول حدیث اسماء الرجال کی کتابیں کھنگالیے, بڑے بڑے اکابر محدثین نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث لکھا کہ یہ حدیث کے امیر المومنین ہیں جن سے امام بخاری نے استفادہ کیا, جو ان کے دادا استاد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک دنیا دار آدمی تھے, واقعہ میں نقل نہیں کرتا, کوئی وجہ ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان پر ایک خاص سرخی لگا کر ان کے کچھ واقعات بیان کی کہ جن کو تقوی کا امام, پرہیزگاری کا امام, اتنے بہترین الفاظ سے ان کو نوازا ہے کہ جن سے عبداللہ ابن مبارک کا مقام پتہ لگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک جب توبہ کر لی اور درس میں جانے لب گئے, وہ کسی باغ میں بیٹھ کر کے مطالعہ کیا کرتے تھے کتابوں. ایک دن ان کو گھر آنے میں دیر ہو گئی, یہ انداز لگائی امام اعظم کے شاگردوں کا ہاتھ. تو ان کی اماں یہ جان کر کے کہ عبداللہ باغ میں سبق یاد کرنے یا سستانے کے لیے بیٹھتا, ذرا دیکھ لیں کہ گیا کہاں. یہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جب آئیں تو آپ حیران ہوں گے, یہ داتا گنبش علی حجویری لکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ لگ گئی, کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب سینے پر ہے اور آنکھ لگ گئی. اور ان کی والدہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ جنگل کا کالا ناگ, خطرناک قسم کا سانپ اپنے منہ میں گل ریحان کی ٹہنی لے کر کے امام عبداللہ ابن مبارک پہ پنکھا جھل رہا. ان کے سرحانے بیٹھ کر کے عبداللہ ابن مبارک پر گل ریحان کی ٹہنی سے پنکھا جھل رہا. یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا ہے, تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم نے اپنے دور میں 40 افراد جو بہت بڑے اس زمانے محدث اور فقیہ, ان کا ایک بورڈ بنایا کہ جس سے تدوین ہو گویا فقہ کی, اور فقہ کے اتنے مسائل بیان کیے. ہم اس کو امام اعظم کے کسی باب میں بیان کریں, شبلی جیسے آدمی کو یہ لکھنا پڑا, کہ امام اعظم نے اپنے زمانے میں فقہ کے جو مسائل املا کرائے ان کی تعداد 11 لاکھ سے زیادہ، 11 لاکھ سے زیادہ. تو ان میں صفے اول کے حضرت عبداللہ ابن مبارک، صفے اول کے حضرت وکیع، اور پھر اس کے بعد ان 40 لوگوں میں 12 آدمی کا ایک گروہ جو خاص امام اعظم کے مصاحبین تھے، جو رائے دے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے لکھوا، یہ 12 افراد میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک موجود ہیں جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کہاں کہاں امام اعظم ابو حنیفہ سے جان چھوڑائیے گا آپ، کہ جو یہ کہتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں. اب آئیے بخاری شریف. بخاری شریف میں تقریباً 20 تک تو ہم پہنچے. علماء فرماتے ہیں کہ 22 حدیثیں ہیں، وہ بھی ہم تلاش کر لیں گے، 2 اور اگر ہیں تو. یہ کہلاتی ہیں ثلاثیات، 22 ثلاثیات بخاری. حدیث کی اصطلاح میں ثلاثیات اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری میں حدیث بیان کرنے کے واسطوں میں صرف تین واسطے ہوں، یہ ثلاثیات کہلاتی ہیں. یعنی امام بخاری اتنے قریب کے محدث ہیں کہ انہیں 20-22 حدیث سے بخاری میں انہیں ایسی نقل کی اور ایسی ملی کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک صرف 3 راوی ہیں. اور فن حدیث میں اس کا بڑا مقام، راوی جتنے بڑھتے جائیں اس کا مقام اور ہے، راوی جتنے کم ہوتے جائیں اس کا مقام اور ہے. اب آئیے یہ 22 ثلاثیات جو امام بخاری نے بخاری میں نقل کی ہیں، اس میں 22 میں سے 11 ثلاثیات کے راوی حضرت مکی ابن ابراہیم. یہ مکی ابن ابراہیم کون ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اب مجھے بتائیے، اگر امام اعظم کو نہ مانا جائے تو امام مکی بن ابراہیم کا کیا بنے گا؟ کہ جن سے 11 حدیث امام بخاری نے لی، اور یہ وہ 11 حدیث ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام سے لے کر امام بخاری تک صرف عزیزان گرامی 3 واسطے ہیں. لوگ کہتے ہیں محدثین کے امام بخاری جب 11 سال کی عمر جب حدیث اخذ کرنے لگ گئے، اگر یہ اس زمانے میں مکہ پہنچ جاتے، اس زمانے میں مدینہ منورہ پہنچ جاتے، تو امام بخاری کا شمار جو دوسرا طبقہ ہے ان میں ہوتا. لیکن یہ وہاں تاخیر سے پہنچے تو جو دوسرا طبقہ ہے وہ دنیا سے جا چکا تھا. مگر امام بخاری کو پتا لگا کہ محدث عبد الرزاق ایک بہت بڑے محدث ہیں کہ جن سے وہ روایت کرتے تو 2 واسطوں سے روایت کر سکتے تھے، وہ یمن میں رہتے. امام بخاری نے زادرہ باندھا اور یمن جانے کا اہتمام کیا تاکہ میں براہ راست محدث عبد الرزاق حدیث سنوں تاکہ 2 واسطوں کی حدیث بھی مجھ تک آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی فن حدیث. مگر کسی نے خبر دی کہ حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا، امام بخاری نے اپنا سامان سفر کھول دیا. لیکن بعد کی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی. اگر وہ اس وقت امام بخاری یمن پہنچ جاتے تو ان کے پاس ایسی حدیثیں بھی ہوتی جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں اور امام بخاری میں خالی 2 واسطے ہوتے. بہرحال ساری زندگی امام بخاری حصول علم کے لیے گھومتے رہے. اب اس کے بعد آئیے امام بخاری کا حافظہ اور اہل علم نے جو کمال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دیکھا، ذرا سا ہم اس کا تذکرہ کرتے. امام بخاری جب بغداد آئے تو مشہور ہوا کہ امام بخاری بغداد کو مشرف کرنے کے لیے آ رہے. سارے محدثین نے کیا کیا، جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد لوگوں کو کبھی کبھی یہ سوچتی ہے کہ ایک آدمی اتنا مشہور اور معروف ہے، ذرا اس کو آزمایا تو جائے کہ یہ کتنے پانی میں، جتنی شہرت ہے یہ ویسا محدث ہے یا نہیں. تو امام بخاری کے پہنچنے سے پہلے وہاں امتحان کے طور پر، اگر ذلت کے طور پر تو حرام، امتحان کے طور پہ بھی امام بخاری کا مقام تو دیکھا جائے کتنا بلند حدیث میں. انہوں نے کیا کیا، 10 شاگرد تیار کی، یعنی 10 عالم، 10 کو 10-10 حدیثیں دی، اور 10 کو 10-10 حدیثیں دے کر کے پورا پروگرام بنایا کہ تم جب امام بخاری آئیں تو یہ حدیث پڑھنا، سند کسی اور کی پڑھنا، حدیث کسی اور سند کی پڑھنا، یعنی جو حدیث پڑھو اس کی سند نہیں، جو سند پڑھو اس کی حدیث نہ ہو. 100 حدیثیں ایسی نکال کر 10 جو علماء تھے وہ تیار ہو. امام بخاری اپنے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. اب دیجیے صاحب محفل مذاکرہ شروع ہوتی، ایک عالم دین کھڑا ہوا، اس نے حدیث کی سند پڑھی اور حدیث کی سند کو چھوڑ کر حدیث کسی اور سند کی پڑھی. لوگوں نے پوچھا آپ کو اس حدیث پر اطلاع ہے؟ کیونکہ مشہور یہ ہے کہ تمام طرق پر آپ کو اطلاع. امام بخاری نے منع کیا، نہیں میں نہیں جانتا. اس نے دوسری حدیث بیان، اسی طرح حدیث کوئی اور سند دوسری. امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا. جو ہمارے جیسے عوام تھے وہ کہنے لگے لوگ یہ تو بلا وجہ کے مشہور ہو گئے، 10 حدیثیں پڑھ ڈالی. امام بخاری کہتے ہیں کہ لا دن میں نہیں جانتا. پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، وہ بھی اسی طرح غلط، سند کوئی حدیث کوئی. امام بخاری فرما میں نہیں جانتا. 100 حدیثیں سننے پر امام بخاری فرما لا دری لا دری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. جب سب حدیثیں پڑھ چکے تو فرما تم نے پڑھ لی سب حدیثیں. اب امام بخاری کھڑے ہوئے، اب دیکھیے ان کا حافظہ. فرمایا جو پہلے تالیل میں یہ حدیث پڑھی تھی اس حدیث کی سند یہ ہے، اس حدیث کی سند بیان، اور جو اس نے سند پڑھی اس کی حدیث یہ. اللہ اکبر، ایک ایک نمبر سے امام ابو حنیفہ نے حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد اس کی سند بیان، اور جو غلط اس نے سند بیان کی اس سند کی حدیث بیان. 100 حدیث بیان کرنے کے بعد تو اللہ اکبر، لوگ اشش کر اٹھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظے پر. اور یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں امام بخاری کا امتحان لیا، امام بخاری ہر امتحان میں بہت سرخرو ہوئے. ایک شیخ کے پاس امام بخاری حدیث پڑھتے، خالص طریقے سے سنتے، سارے طلبہ اس کو لکھا کرتے، سب لکھا کرتے. یہ جب دور حدیث ختم ہوا تو شاگردوں نے، جو ان کے ہم سبب تھے، امام بخاری کا، بخاری تم نے بہت بڑا نقصان کیا. امام بخاری کا نقصان کیا؟ کہنے لگے دیکھو ہم سب یہ حدیثیں اپنے شیخ سے لکھتے رہے اور تم نے سب ضائع کر دیا. تم خالی بیٹھے ہوئے مراقبے میں حدیثیں سنتے رہے، تم نے تو بہت بڑا نقصان کیا. امام بخاری نے سب کو بلایا، فرما بیٹھ. بیٹھنے کے بعد فرما اب سنو. سب نے اپنی اپنی کتابیں کھولی، فرما سنو جو ہمارے استاد نے پہلی حدیث بیان کی وہ حدیث یہ ہے، اس کی سند یہ، دوسری حدیث یہ حدیث، اس کی سند یہ حدیث، اس کی سند. ایک ہفتے تک مذاکرہ جاری رہا. تعلیم کہتے ہیں میں حیران ہو گئے کہ ایسا لگا جیسے امام بخاری ہمیں پڑھا رہا، اور 70,000 حدیث بیان کی، اور کسی حدیث میں امام بخاری کو کوئی غلطی نہیں لگی، کوئی سہو نہیں لگا. جنہوں نے لکھی تو اس کو عین مطابق پائیں جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیث بیان کیا کرتے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایسا حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ پورے یعنی اسلامی جو شہر تھے، گھوم کر حدیث شریف کو جہاں آپ نے دیکھا اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے اخذ کیا، اور اخذ کرنے کے بعد اب حدیثوں کے بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو جب آپ حدیث لوگوں کو املا کراتے تو سینکڑوں کا مجمع ہوتا، بلکہ ایک مرتبہ تو امام بخاری کی حدیث کے سماعت میں 70,000 کا مجمع تھا. 70,000 محدثین تھے جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی سے املا لے رہے تھے حدیث شریف کا. یہاں ذہن میں یہ سوال ہو سکتا کہ یہ 70,000 آدمی اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں، لاؤ کیسے پہنچتی تھی آواز؟ اس زمانے کا رواج یہ تھا، ایک محدود جگہ جب آواز پہنچے تو کچھ وہاں جیسے مکبر ہوتے نماز، ایسے حضرات وہاں ہوتے، اور اس کے بعد وہ اپنے مجمع کی طرف منہ کر کے وہ حدیث بیان، وہ اپنے مجمع کی طرف منہ کر کے حدیث بیان کر، اس طریقے سے وہ حدیث جو محدث بیان کرتا اس طریقے سے وہ حدیث پیچھے پہنچتی اور وہ لکھی جاتی تھی. 70,000 کاتب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث املا کروائی. اتنی مقبولیت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے عزیزان گرامی ہے، وقت کم ہے. چلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کی سیاحت کرنے کے بعد اب توجہ دی کہ چلو اپنے شہر واپس چلتے. واپس جب شہر پہنچے تو بہت بڑا استقبال ہو. امام مسلم جن کی مسلم شریف ہے، امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی بھی انسان کا اتنا بڑا استقبال نہیں دیکھا جتنا امام بخاری کا بخارا شہر میں استقبال. جب وہاں پہنچے کچھ حاسدین نے امام بخاری کو وہاں رہنے نہیں دیا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر سمرقند پہنچ، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے حاکم نے آپ کو پیغام دیا کہ آپ ہمارے یہاں آن کر کے اور اپنا درس حدیث کھولیں. امام بخاری راضی بھی ہو گئے، اور راضی ہونے کے بعد میں پتہ لگا کہ آپ کے مخالفین نے وہاں بھی کوئی فتنہ کر دیا. امام بخاری پھر ایک جگہ ہے خرطوم، خرطوم میں آپ رہے اور اچانک آپ کو بخار آ گیا، اور بخار آنے پر جو امام بخاری نے دیکھا، اور یہ امام بخاری نہیں، ہر اللہ کے نیک بندوں کو ایسے دنیا داروں سے واسطہ پڑتا جو اس کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اتنا پریشان کرتے ہیں کہ پھر آدمی موت کی دعا کرتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ موت کی دعا کرنا منع لکھا ہم نے موت کے بیان میں، کہا سرکار فرماتے ہیں کہ موت کی دعا مت کرو، اگر تم گناہ گار ہو تو آئندہ زندگی میں ہو سکتا اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے، اور اگر تم نیک ہو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. موت کی دعا کب کرے؟ کہ جب زمین پر اتنا فتنہ پھیل جائے، اتنا فتنہ پھیل جائے کہ آدمی قبرستان سے گزرے تو دنیا کے فتنوں کو دیکھ کر کہے اے اللہ تعالی کاش کہ میں قبر میں ہوتا. یعنی زمین کے اوپر رہنے سے زمین میں رہنا آدمی کے لیے بہتر، تب تو موت کی دعا کی جائے. اور ہر اللہ والے کو دنیا نے پریشان کیا ہے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے، مگر حدیث شریف میں ہے کہ جو حقانین لوگ ان کو پریشان کریں گے، گالیاں دیں گے، ان کی غیبت کریں، ان کی برائیاں کریں، مگر سنو کہ جو آدمی حق پر ہوگا دنیا اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا، وہ اس کو بگاڑ نہیں سکیں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ من جانب اللہ ان کی تائید ہوتی. مگر امام بخاری حالات سے اتنا برگشتہ ہو گئے، دل شکستہ ہو گئے، ایک دن امام بخاری نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیری زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس بلا لے. لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ امام بخاری کو یہ دعا کرنی پڑی. جب انہوں نے یہ دعا کی، حاکم کا قاصد آیا کہ چلیے آپ تشریف لائیے. امام بخاری کو بخار آ گئے، اور بخار میں پسینہ نکلتا رہا، اتنا پسینہ کہ لوگ حیران ہو گئے، اور امام بخاری پھر بستر پر لیٹ گئے. کچھ دعائیں انہوں نے پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد میں 256 ہجری ایک یا دو شوال کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا وصال ہو گیا، اور خرطوم میں ان کا مزار ہے. اور جب امام بخاری کو سپرد خاک کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی، مشک اور عطر کی خوشبو آتی. یہ دور تو اس وقت تھا جب امام بخاری کو دفنایا گیا، میں آج سے کوئی تقریباً 15-18 برس پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک صحافی جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، ایک صحافی نے جب بخارا اور خرطوم کا دورہ کیا، خرطوم میں امام بخاری کے مزار پہ پہنچا تو جنگ میں اس نے کالم لکھا، میں حلفیہ کہتا ہوں اور قسم خدا کی اب بھی امام بخاری کے مزار سے خوشبو آتی. یہ حدیث نبوی کی خوشبو ہے جو انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے عزیزان گرامی، یہ اس کا صلہ ہے جو آج ان کی کوششوں سے بخاری شریف آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور کہاوت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد صحیح تر کتابوں میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی بخاری کا ہے. کئی اور ان کی تصانیف ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا تعارف نہیں کرا سکا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے آپ نے اکتساب فیض کیا. اگر امام اعظم ان کے تلامذہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو امام بخاری کی بخاری کا بہت بڑا حصہ عزیزان گرامی میں تلف ہو جائے گا. جو امام بخاری کا دم تو بھرتے مگر امام اعظم ابو حنیفہ تبرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرما. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ. ہے.